بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا سورة بقرة دا فنزول کی 87 نمبر دا فنزول کی 87 نمبر سورت دے او پترتیب مصحفی کی دویم نمبر سورت دے. دا سور مدنی دے. فدی سورت کی 282 آیاتون دی 40 رکوعات دی پگی. نو دا سورت دا د سور متففین نپس نازل شوه دی اسمان نچرا غلی دی. تا دی سور بقری علماء کرام مپسیرین دیر نمونا ذکر گئی. تاگی نمونو کی اول نمبر نم فسطات القرآن پتوا سرا. تا دی مانا دا لوی خیمی طویلے کی فسطات چی مشتمل ای پا دیر خلقو باندی. دارنگی دا صورت هم مشتمل لی پا دیر لوی لوی مزامینو دا قرآن کریم باندی، یعنی عقیدہ، اعمال، معاملات، احکام، سیاسیات، جہاد، امثال، تاریخ د بنی اسرائیل و آداب وغیرہ. تغشانتی دی صورت تا سنام القرآن هم ویلے کیگی. پسین سرا سنام اعلی جانب دا سیستا ویلے کیگی، لکا دا اوخ بشا ماندی چی عقوب دے آغی تا سنام ویلے شی. دارنگی دا صورت اعلی دے پا صورتون کی پا اعتبار دا مزامین سرا. ترنگی دریم نمبر نوم د دې سورت دی زهرا، ځکه چې د قیامت په ورځ با دا سورت او سورې آل عمران دواړه چمک فلق به کوي د دې لستون کې په سر باندې. الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي. څلورم نوم دی سورۃ البقره، ځکه چې دا مشتمل دی په قصه د ذبح د بقرې باندې چې هغه بېخکندي د شرک د یهودیانو وه. او دارنګي په دې کې عبادت د عجل د سپي ذکر و. اغه واقعیا بیان شوی دا تفصیلا دیو جنا دیتا سورۃ البقره ویلې کیږي. وس دویم دا چې مونږ ویلو مخکې په اصول کې چې ربط به بیانو مونږه دا سورۃ اول سر کې، یعنی د مخکې سورۃ سره د دې څه تعلق دی. تدی صورت د سورې پاتېه سره په ډېر وجوه سره ربط دی. اوله وجه دا ده چې سورې فاتحه اجمال دی او سورې بقره تفصیل دی د مزامینو د سورې فاتحه په طریقې د تفصیل. نو دا تفصیل دی هغه اجمال دی، دی وجه نه ورپسې راوړو. بل دا چې فاتحه کې الحمدلله ذکر شو، نو په دې صورت کې اسماء حسنا او صفات د خالقیت او ربوبیت ذکر کړي، دی وجه نور پسې راوړو. دریم په سورې فاتحه کې رب العالمین ذکر و، نو په دې صورت کې اثبات د ربوبیت د الله تعالی دی. په 21 آیات کې 22 کې په 28 29 30 164 په دې آیاتونو کې اثبات د ربوبیت د الله تعالی ذکر کړي، دی وجه نور پسې راوړو. دریم بل وجه پا سور پاتحه کی الرحمن الرحیم ذکر دے، او با دی سورت کی اثار در رحم پا ذکر دا نعمتون خاص و سرا پا بنی اسرائیلو باندی او نعمتون عام پا طول خلقو باندی الناس باندی، دی وجن اور پسی راوڑو. بلا وجن پا سور پاتحه کی مالک ذکر شونو پا دی سورت کی آیت الکرسی آیت نمبر 255 داغه د ملک تفصیل ذکر کړي، دی وجه نور پسې راوړو. بلا وجا مخ کی صورت کی یوم الدین ذکر وشو، نو پا دی صورت کی دا تخویب اخروی و بشارت اخروی ذکر دے پا طریقی دا جزا سرا بلا وجاش پغم پا سور پاتحہ کی یا کنا عبودو ذکر و نو پا دی صورت کی اس بات داغی دعوی دے پا دلیلونو سرا پا 21 نمبر آیات کی او پا وصیت دا یعقوب علیہ السلام سرا 133 نمبر آیات کی بلا وجا پا صورت کی یا کنستعین اوی ریشو نو پا سور بقرہ کی پسوره بقره کې احتیاج د انسان الله تعالی ته په پیدایش او تربیت وغیرہ کې په مختلف تعبیراتو سره ذکر دی دیو جن اور پسې راوړو یا پسوره فاتحه کې طلب د هدایت د صراط مستقیم او نو د دې صورت په ابتدا کې دغه اجابت ذکر شو چې دا کتاب هدن دی او ترغیب او صدقات د کتاب الله ذکر شو دیو جن اور پسې راوړو نه موجا پا سور پاتحی که دری قسمه دا خلقو ذکر کرو نو دا سور بقره پا اول کی دا غی دا اوصافو او حالاتو تفصیل لے دی وجه نور پاسی راولو پا سور پاتحی که دین انعمت علیهم ذکر کرو نو پا دی سورت کی دا غی مصداق ذکر کولو اغا ذکر کئی پا ذکر دا متقینو او صفات داغی ذکر دا باز انبیاء علیہم السلام ابراہیم اسماعیل اساق یعقوب موسیٰ عیسیٰ علیہم السلام او نور انبیاء علیہم السلام اجمالا او ذکر دا طالوت او داغا دا ملگر و دا مجاہدین دی وجنا ورپسی راوڑو بلا وجا مخ کی صورت کی مغضوب علیہم ذکر و نو پا سور بقرہ کی داغی مستاق او بازی اسباب دا غضب او دا لعنت ذکر کئی دی وجن اور پسی راوڑو دولا سم وجہ باغ صورت کی دوالین ذکر و نو پا دی صورت کی بازی اسباب دا زلال ذکر کئی دی وجن اور پسی راوڑو دا دی سور بقرہ دعویٰ بیان د مسائل ارباو سلور مسائل داوی بیان اول اثبات د توحید دویم صداقت الرسول دریم جهاد فی سبیل الله تعالی او سلورم انفاق فی سبیل الله تعالی واستقسیم د دې سوره بقره تقسیم زکه ذکر کو چې سړیتا فهم پوها حاصل شي په صورت باندې تا سور بقره پا سلور ایسو باندی مشتمل دا اول حصا فاغی کی اس بات دا توحید دے دا 96 آیات پوری دویم حصا پا اس بات دا رسالت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدی کی دفع قول دا شبہات سرا دا 176 نمبر آیت پوری او دریم ایسا دا پا ذکر دا قتال فی سبیل اللہ تعالی او دا غید فارا ضروری امور دا 253 نمبر آیت پوری سلورم ایسا پا ترغیب کی دا فارا دا انفاق فی سبیل اللہ تعالی سرا دا من کولو دا معاملی دا ریبانا سود چی ورتوی دا آخیر پوری دا نو سور بقرا آغا سلور حصے شوا اول حصہ 96 نمبر آیا تا پوری پدی کس بات دا توحید پدی کے درے بابو ندی اول باب کی شل آیاتو ندی اول سر کی عظمت دا قرآن کریم پا صفات سلاسو سرا اگورا الکتاب دریم لا ریب فی دریم هدل للمتقین بیا بیان د دریو ډلو منعوم علیهم مغضوب علیهم و ضالین پنځو آیاتونو کی بیان د منعوم علیهم او داغی صفات بیا حکم دنیاوی او حکم اخروی بیا بیان د دوی می ډلی چې هغه مغضوب علیهم موږ ویلو غیر المغضوب علیهم پا دو آیاتونو کی بیا داغی حکم دنیاوی او حکم اخروی بیا بیان دا دوالینو او داغی او صاف خبیحا دا دی بیان زکر دیر وکو چی دا فلیتان دیرو بیا مسئلہ ذکر کئی مغضوب علیہم او دا دوالینو او مثال دا کافرانو دوا یو مثال پا دی کی ذکر کئی دا کافرانو او دو امثال دا منافقینو اول اعتقادی بیا دا عملی منافق اول باب کی شل آیاتونو اول باب کی شل آیاتونو دویم باب دا 20 نمبر آیت نواخلا تر دا 48 آیت پوری دویم باب پا دی کی اصل دعوی ذکر کئی چی یا ای منافقینو باندی چی یا ایوها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم او پا دی باندی 15 دلائل عقلیه ذکر کئی چی تاسو می پیدا کړی ستا عبید آدامی پیدا کړو زمکه می در لپرش گرزولی و آسمان چتو او دغ شانتی بارانونه در باندې زوروم پاغي منې می وجات راو باسم بیا سمرا د دلایل سوره بقره دا بیا دلیل وحی ذکر کوي زجر او بشارت او بیا دغه د یو هم چې ان الله لا یستحیی سرا بیا نعام اربع ذکر کوي اوله د نشنه مشتکړي دویم د دنیا منافع می تاله پیدا کړي دریم تاسو نه کوي په ملایکو کې معجز وګرځاو سالورم ستاسو د نیکنه لغزه شو ما ورته معافی وکړه بیا خطاب خاص پس د خطاب عام نه بیا درې پلیتې د یهودو ذکر کړي یو تخویب دویم کتمان حق او دریم ترک عمل د غی مقابله کې درې خصیفتونه د مسلمان مؤمن صبر صلات ایمان بلا اخرتو بیا بل باب دی آغا دویم خطاب دی بیا بنی اسرائیل خطابات ستا دویم نو یعنی د بنی اسرائیل نه یا بنی اسرائیل دویم بنی یا بنی اسرائیل چیزی کر دے دا غینا خطابات ستا شروع کی اول خطاب کی اتن نعمتونا او دو نعمتین دو عذابونا نمبر ایک نجات من فرعون نمبر دو عفا عن القتل نا نجات من الغرق نمبر 3 اطاعت تورات سلورم عفا عن القتل پنزم تذلیل الغمان فپغم حیات بعد الممات اوام انزال المن والسلوى اتم انفجار العیون من الحجر دو عذابون نزول العذاب من السماء دویم ذلت علی الاهوان بسبب الكفران دریم خطاب پاگی که دری پلیتی د فهوانو یهود و سلور د وسانو دری د مخکینو دادی نقض العهود دویم هیل بزبه البقر دریم قتل النفس او سلور د وسانو تخویف تحریف تبدیلی راولی دویم منافقت دریم تقلید د اراو د یهودو سلورم مخصصین لانفسهم بالجنه دریم خطاب انبیاء عقیب دعوت کو عدیبا منع کولا یعنی اتیانهم بن نواهی و انکارهم من الاوامر سلورم خطاب انکارهم من انبیاء السابقین پنزم انکارهم من هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم شپگم تتیما خلاص دما سبقا اغتا اغا شپگم خطاب دویم ایسا کی اس بات در رسالت د پدا شبهات و تساو کئی داغی جوابون ذکر کئی آغا با انشاءاللہ بیا رستوائیو بیا دمرا تیم وس دمرا نشتے آغا چکر آغا دیتا و رسول داغی نباق و بیا داغی تفصیل کئو انشاءاللہ بل دا دی صورت یو سو فضائل ذکر کئو اول فضیلت دادے مفسرین ذکر کئی اقرا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها خسرا کچری تا د دې تلاوت کاو طالب برکت ناراضی کچری دا تا پر خو دو نو تب په خسرا نو تاوان کی دویم ولا یستطیعها البطلا د دې طاقت نشی لرلې باطل خلق او باطل فرست دې مقابله نشی کولې د دې تلاوت کوام دریم نبی علیہ الصلات والسلام فرمای قال النبی صلی الله علیه وسلم ولا يقرئن على مجنون الا افاقا فلیونی باندی دا نلوستے کیگی مگر اللہ باغتا خوش راولی اغبا برابریگی بل فضیلت وعورا سلورم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإن لکل شیئن سنام وسنام القرآن سورة البقرہ نبی علیہ السلام فرمائی دا ہر چیز دا پارا دا ناز و دا تنعوم یو زی یو چت زی او دا سور دا قرآن آغا سنام آغا سور بقرہ دام بل سور بقرہ چی کم کور کی پدری مورز لستے کی دا دی کورنا شیطانان تختی ولہو زراتن وغلا بادو نئی سوره بقره د دې لوستلو اهتمام ضروری دی کټول نن لوستې کیږي نو اول سر ول ولا ایت الکرسی ول ولا اخره ایت نو ول ولام دې سره هم برکتو ناراضي یادا که اوسړه و چې دا کوما ته ډېر ګران ادا کور کې جنات دې سحر جادو سرات دې سو کم دي اغیل پکار دی چی پا موبایل کیے سور بقرہ ریکارڈ کی یا قاریانو صاحبانو تلاوت دے آغا دی کور کی تلاوت داغی پا زور باندی او رولیشی خلق بورتا وقت دی تا دی کور نبا شیطانان تختی شیطانان بتی تختی دی کور کی شیطانان بیانرم نکی گیم بل فضیلت دا واورا ابن عربی و سمعتو بعض شیاخی و ما دخلو بعض شیوخون اوریدلی دی جی پسور بقره کی 1000 اوامر دی 1000 نواهی دی 1000 احکام دی 1000 اخبارات دی نو دا دی سورت غصو فضائل شوم او د دې صورت یو لګ نور معلومات واورم مونږه ولکې ویلو چې په دې صورت کې سلیخ رکوعات دي په دې کې کلمات 6141 دي د دې صورت د حروف او تعداد 25500 دي چا چې ول وستلا نو 2,55,000 نیکی بورت میلاوشی 2,55,000 نیکی لکا 1 × 10 یونی کی چکل پلس باندیشی زکا یو حرف باندی آغا لس نیکی میلاویگی ددغی صاف سرا او سورا بیستا اخلاصی استا فهمی اللہ تعالی نورم درجات درکی وس بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کومن فنم داللہ پسور بقر باندی چعام میں ربان او خاص میں ربان دے الف لام میم دا غورا دیتا حروفی مقطعات وی قرآن عظیم کی بغیر دا تکرار نا 78 زل راغلی دی او پا تکرار سر 29 دی پا اعتبار دا حروف سرا 15 قسم دی نمبر 1 یو حرف والا لکا قاف نمبر 2 حروف والا لکا توسین حمیم دغشان دریم دری حروف والا لکا الف لام میم سلورم سلور حروف والا الف لام میم را پنزم پنزو حروف والا کاف ها یا عین صاد معنا د حروف مقطعات د دې لک تفصیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وفی کل کتاب کتاب فہر یو کتاب کی سر یو راز و سر اللہ تعالیٰ اول سورت دا اللہ تعالی راز دا سورت اول اثر کی یعنی حروف مقطعات دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ قول اغا فرمائی فی کل کتاب صفوت و صفوت القرآن حروف تحجی صفوہ صفوہ ستو امتیازی شان دا دا سورت امتیازی شان دی. امام شافعی رحمه اللہ نتپوس وشو دا دی پبارکی اغور طویل حازا سر اللہ فلا تطلبو تنور لٹن مکو بس دا اللہ راز دے سر دے. سلورم قاضی سنا اللہ فانی پتی وائی حازا سر اللہ تعالی والرسول دا دا اللہ تعالی او دا رسول پمینس کی راز دے. وسیو اعتراض چی پمانه سوک نفویگی نوس پیدا شوا داغی جواب علماء کرام ذکر کئی دی تکبر ختمی چی یا بندہ تخو دا دی پمانه نفویگی نوستا بس علمی دا موایا چی زغت علمی ما تدیو علف لامی مانا نشی کولی دا تکبر ازاله کئی پدی سرام. بلو اورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دے پمانا پوئی خو پشر دا عدم بیانی ہا چنہ بے بیانی اغتا مانا معلوم وام. علامہ علوسی رحمہ اللہ تاویلی مانا اغزی کرکے وے تاویلی مانے کے دے شی پکاو گورام جدی علماء کرام مختلف توجیحات کئی ذکر کئی. اول نمبر چی دا دا سورتون نمونا دی یا دویم نمبر دا نمونا دا قرآن دی یا دریم نمبر دا نمونا دا اللہ دی یا سلورم نمبر علیف پا مانا دا انا باندی لام مانا اللہ میم عالم یعنی ان انا اللہ عالم ز اللہ ڈر خفوئی گما. پنزم توجیح دا ذکر کی گی حلیف باندی اللہ لام باندی جبریل پمیم باندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ دا قرآن دا اللہ کتاب دے دا اللہ کلام دے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پذیرے باندی راغلے دے پنبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی. یاش پغم نمبر الف اصل لام لازم میم باندی محکم دا ٹولنا بہترین مانا اللہ عالم بی مرادی علامہ سیوطی رحمہ اللہ ذکر کے اللہ دا دے پمانا باندی پوئیگی اللہ دا دے فمانا باندی فویگی. اس الف لام میم اللہ فویگی فمانا دا دے حروف باندی بہترین مانا دام. ذالک الکتاب دا قرآن دا عظیم الشان کتاب دے دا عظیم الشان کتاب دے لا ریب فیہ اس شک نشت دے پدی کی ہدل للمتقین رنا داد فراد متقیانو. وزدلتا یو سوال لے چی ذالک الکتاب دلتا ذکر شو دا خو اسم اشارہ دا باید دا فار رازین و موتا خو گورو چی قرآن نزدی دے نسنگ وی چی ذالک الکتاب. علماء کرام دا دے جواب کئی چی مراد دا دے نشان دا قرآن کریم دے دا دے علوم فلک اللہ بتالا بلند شان در کی طالبا اچت مقام در کی. بل سوال لے چی ذالک باندی خو اشارہ آغست کی گی چی پستر گو سرخکاری نو دا خود الله کلام دی، دا لفظونه خو صرف نقوش دی، جواب کئی کلا فذالک کی عقلی تا اشاره کیگی، دا قیده اکثری ادا کلی ندا، لکا تلک الجنت اللتی اورستموها، جنت خکاری نام، نو ذالک الکتابو دازم الشان کتاب دے، الکتاب دازم الشان کتاب دے، کتاب ما دا قرآن کی 318 مرتبہ رغلی دام، فالف لام محرف سرام او 230 مرتبہ رغلی دا محرف کتاب سرا، او 13 زل رغلی دا دیر لزلام کتاب و قرآن کی پدول اسمانو رازی، لکو گورا مفروض کتاب موقوتا، سور نساء 103 نمبر آیات، دویم پمانا ده حجت باندی صافات 57 نمبر آیات، درم اجل حجر 4 حق دی کتابت نور، سور نور 33 نمبر، پمانا ده لیکل سور نبا 29، پمانا ده من لامی سرا، لکا سور اسراء 13 نمبر آیات، وم نمبر لوح محفوظ سور واقعہ 88 نمبر آیات، اتم نمبر حکم شرعی احزاب 6 نمبر آیات، نام نمبر خطر علی گل شوے لکا سور نمل 29 نمبر آیات، لسم نمبر رزق مقرر آیو، لسم نمبر عدت پس د طلاق، سور بقرہ 235 نمبر آیات، لسم مانا المجموع، دیر لسم مانا تخصیص، آراف 156 نمبر آیات، فر لسم مانا پمانا دا مضبط والی سر لکا سور مجادلہ 22 نمبر آیات، ذالک الکتاب دازم الشان کتاب دے، لا ریب فیہ اس شک نشت دے، پدی کی ہدل للمتقین رنا داد فراد متقیانو، ولک توی شک پکی نشت نو خلقو بگی شک کڑے دے، جواب علماء کرام ذکر کئی، سوچی پا قرآن کی جور سوچ وکڑی نو پا قرآن کی شک نہ کئی، مثال لکا نمر را خطل او خیست رنا کئی، او سڑے وی چی نمر نشت دے، نو دا قرآن مثال اغا دا نمر دے، اغا را خطل دے او سڑے وی ننا نشت دے، امام رازی رحمه اللہ، امام رازی رحمه اللہ وی چی اے لا ترتابو فی دا نبی پزے نہیں مانا کئی، نو لا ریب پی ہی نشت دے شک پدی کی، پشپگو مانو رازی شک لکا، دع ما یریبو کئی لا ما یریبکا، دویم پا مانا دا حادثہ باندی لکا ریب المنون، دریم پا مانا دا تومت باندی، سلورم پا مانا دا حاجت باندی، پنزم پا مانا دا شک و دا تومتنا، شپگم پا مانا دا جہل نام، نلا ریب فیه اس شک نشت دے فدی کیم، فدل للمتقین رنا دا دفارا دا متقیانو، مصدر دے لکا ہدن دا مصدر دے لکا زید عدل، سراسر ہدایت دے مبتدا محذوف دا چیغا قرآن دے، متقین پا قرآن کی 237 مرتبہ رغلے دے، پا امر سرا 78 زل رغلے دے، تقوی فمانا باندی، او تقوا و معنی دی، نمبر 1 توحید، نمبر 2 توبہ لکہ سورہ عرب 96 نمبر آیات، نمبر 3 اطاعت سورہ نفل 2 نمبر آیات، سلورم ترکی معاصی سورہ بقرہ 179 نمبر آیات، پنزم اخلاص سورہ حج 32 نمبر آیات، دلہ اوامر فزیر اولل فگنا د گنا نزان ساتل یا دغ شانتی ير دلانا دلانا ير کوا دا وایا هر تل حادل سر رسفت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی نو گورا لا ریب فیہ نشت دے اس شک پدی کی ہدل للمتقین رنا دا دفارا دا متقیانوم سمر دا تقوام غلب پا دشمن باندی کل تقوا دار شوی نو غلب پا دشمن باندی لکا سور انفال 29 نمبر آیت کی دیم دا اللہ مائیت خاصا سور نحل 138 نو لا ریب فیه نشتر شک پدی کی ہدل للمتقین رنا دا دفارا دا متقیانو اللذین آکسان یؤمنون چیمان روڑی بالغیب فغیب سرام دا ایمان مادا فا قرآن کی 78 مرتبہ رغلی دا فا امر سرا چی آمنو دے 18 مرتبہ رغلی دا لغوی مانا اعتماد استلاحی تصدیق واقید ساتل پا احکاماتو سرا اللہ مالو سیدہ مانا کری دا وسغرا فرق فمن د ایمان او د اسلام کی ایمان تصدیقی قلبی اسلام ظاہری نو الذین یؤمنون بالغیب یا کسان دلتا دا متقی پنز صفات و ذکر کئی آ کسان چی ایمان راوڑی پا غیب سرا 48 مرتبہ ذکر راغلے دے و یقیمون الصلاة پابندی کئی دمانزو ومما رزقناهم ينفقون اغا مال چی ما ورت ورکڑے دے او زما فلار کی خرچ کئی تادری سی پات شو سلورم والذین یؤمنون وکسان چی مان روڑی بی ما انزل الیکا اغا چی نازل کرشوے دے تا تا وما انزل من قبل کا چی نازل کرشوے دے استان مخی وبالآخرت هم یوقنون او فورز دا آخرت باندی دیو یقین ساتیم وبالآخرت و بدار الآخرت او فکور دا آخرت باندی دیو یقین ساتی اولائک علا هدن من ربهم دا کسان دا ہدایت پڑیری باندی کی ناستل دا بزرگان دیو دی دا ہدایت پڑیری باندی دا طرفا در اخفلنا دا حکم دنیاوی دے و اولائک هم المفلحون او دا کسان دی دی فلاح والا کامیابی والا بیا الف لام میم اللہ فیگی پمان دا دی حروپو ذالک الکتاب دا عظیم شان کتاب دے لا ریب فیہ اس شک نشت دے فدی کی ہدل للمتقین رنا دا دفارا دا متقیانو الذین کسان یومینون بما انزل الیکا ایمان روڑی الذین یومینون کسان چیمان راوڑی بالغیبی پا غیب و سرا یعنی اللہ این دلی دلی آخرت قبر اغین دلی دلی ایمان بالغیبی دے ایمان راوڑی پا غیب و سرا و یقیمون الصلاة فبندی کئی دمانزو و مما رزقناهم اداغ مالا چی منوت ورکڑے دے ینفقون دای خرش کئی دا دزان ندے پیدا کڑے اللہ و ایمال مادر کڑے دے نو چی اللہ را کڑے دے نو بیا ولد اللہ فلار کی نخرش کو والذین یؤمنون و کسان چی مان روڑی بی ما انزل الیکا اغا چی نزل کڑے شوی دے تا تا و ما انزل من قبلکا اغا چی نزل کڑے شوی دے استان مخی و بالآخرت او فورز آخرت باندی هم یوقنون دیو یقین ساتی اغا چی نزل کڑے شوی دے استان مخی تورات انجیل زبور وبالآخرت وفورز داخرت باندی هم یوقنون دیو یقین ساتی اولائی کادغ بزرگان علا هدن من ربیم فهدایت باندی دی کلک دی فهدایت باندی دی طرف در اخفلنا اولائی کهم المفلحون و دا کسان دی کامیاب صلی اللہ علیہ وسلم.